أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Evet arkadaşlar, Akidatul Vasıtiyye adlı tevhidle ilgili Yüce Rabbimizin özellikle isim ve sıfatlarıyla alakalı isim ve sıfatlarını konu edinen Şeyhul İslam İbn-i Teymiye'nin yazmış olduğu Akidatul Vasıtiyye kitabını kaldığımız yerden okumaya yine hep beraber sizlerle devam ediyoruz. Geçen hafta Yüce Rabbimizin bir zati, diğeri de fiili olmak üzere yukarılarda olduğunu, arşının üzerinde olduğunu, arşın üzerine istiva ettiğini ifade eden delilleri aldık. Yüce Rabbimizin bazı sapık fırkaların iddia ettiği gibi zatıyla her yerde olduğunun aksine Yüce Rabbimizin zatıyla yeri ve göğü yarattıktan sonra, 6 günde yarattıktan sonra arşının üzerine istiva ettiğini öğrendik. İstiva kelimesini açıkladık. Dedik ki istiva arkadaşlar nedir? İstiva. İstiva kelimesine kullanıldığı zaman ne olgunlaşma. Bir şeyin ne olması, kemale ermesi, tamamlanması dedik. Bununla ilgili ne yaptık? Musa Aleyhisselam'la ilgili Allah Teala ne diyor? Velemma balaga eşuddehu fastawa. O ne yaptı? Ergenlik çağına ulaştığında ve ne yaptı? Kemale erdi. Yetişti. Yetişince manasında. İşte istiva kelimesi sadece istiva kendisinden sonra bir harf-i cer gelmeden kullanıldığında hangi manaya geliyor dedik? Olgunlaşma, kemal erme. Bununla bizim bir alakamız yok. Ondan sonra dedik istiva bir de mukayyet. İddata bağlı olarak kullanılıyor dedik. Nelerle kullanılıyor? Üç çeşit. Bu istivanın üç çeşit kullanılma aleyhisselamu aleyhi bu şekilde kullanıldığını söyledik. Arapçada istiva kelimesi kendinden sonra mukayyet olarak kendinden sonra gelen idatlarla beraber kullanıldığında yalın olarak kullanılmadığında yani üç çeşit kullanılma şekli var. Bunlardan bir tanesi neydi Tekay? Tekay? İstiva. İstiva ala. Eğer istiva ala ile kullanılırsa hangi manaya gelir? Yükseldi. Karar kıldı. Yerleşti. Üzerine çıktı. Suud etti yani üzerine çıktı manalarında kullanılır. Yani istiva ala dendiği zaman bir şey hakkında da mahlukattan bir şey hakkında da istiva ala kullanıldığında bunun buraya ne sözü var? Burayı göreceğiz. İstivanın ala ile kullanıldığında mahluk hakkında da kullandığımız zaman ala ile kullandığımızda bir şeyin üstüne çıktığı manasına geldiğini gördük. Mesela dedik ki, Arapça'da Osman abi çatının üstüne çıktı. Bir tarih olduğu için bu örneği sana kullanıyorum. Ne diyeceğiz? İsteva Osman ala sathil beyt. Evin satısı. Nasıl kullandık arkadaşlar bu ifadeyi? İsteva ala ile kullandık. Peki Arapçada istiva ala yani Osman abi çatının üstüne çıktı diye kullandığımız zaman bu ifadeyi kullandığımızda Arapçada bu kullanım hiç Osman abi o evi ele geçirdi, o evin hakimi olduğu manasına gelir mi? Gelmez. Hiçbir zaman gelmez. Buradaki kullanımdaki kastinden maksat nedir arkadaşlar? Çatının üzerinden olması, çıkması, gelmesi. Allah-u Teala başka Kur'an-ı Kerim'de mahlukattan haber verirken, bir şeyin üzerine çıktığına haber verirken birkaç mahlukattan örnek vermişti. Bunlardan kim bize örnekler verebilir? Evet. Aleyhisselam'ın Gemisi ne yaptı? Cudi Dağı'na ne yaptı? Yerleşti. Oturdu. Bunu nasıl kullanıyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ne diyor? Estava alel Cudi. Cudi'nin üstüne ne yaptı? Yükselip orada yerleşti. Orada kaldı. Başka neyle ilgili kullanıyor İlker? Mahlukatla alakalı. Evet. Ömer. Sineklerle alakalı. Evet. Ney? Hayat ney? Arzu yürümesi oraya gelmedik. Evet. Hatırlık. Allah size ne yaptı? Davarlar nasip etti. Hayvanlar verdi. Ne yapmaksanız diye? Litestavu ala zuhurihi. Onların sırtlarına ne yapmaksınız diye? Çıkıp yerleşip inesiniz diye. Yani isteva ala ile kullanıldığı zaman Arapçada geldiği manalar ne arkadaşlar? Yükselmek, üzerine çıkmak ve yerleşmek. Ele geçirmek yok. Ele geçirmek yok arkadaşlar. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi ki arkadaşlar 7 ayette ne diyor? Arşının istiva ettiğini biliyor. Bunu ezberleyen var mı bu ayetleri? Evet Ömer. 2 tane ezberledim. Oku bakalım ezberledim ayetleri. İnne rabbekumullahu allazi halakas semavati vel arda fi sitteti eyyam thumma istawa alel arşi yuhşil leylen nehare yatlubu hasifah والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Aferin, evet. Bu ayette ne diyor? Allah Teala yeri ve göğü 6 günde yarattı. Sonra arşın üzerine istiva etti. Yani çıktı. Üzerine çıktı, yerleşti. Yani tek yerleşti manasını tek başına vermiyoruz. Yani üzerine çıkıp ne yaptı? Orada yerleşti. Orada bulundu artık. Oradan ayrılmadı manasında. Orada karar kıldı. Manasında. Diğer ayetlerden ezberleyen var mı İlker? Başka? Er-Rahmanu alel arşi istava. En azından bu ayet ezberleyin. Haftaya soracağım. Osman abi sever. Ahmet bu ayet. Er-Rahmanu alel arşi istava. Bu kadar. Er-Rahmanu alel arşi istava. Rahmet arşının üzerine ne yaptı arkadaşlar? İstiva etti. Dedi ki Kur'an-ı Kerim'de 7 yerde Allah'ın yüce Rabbimizin arşının üzerine istiva ettiği ala harfleriyle ala üzerine çıktı, üzerine istiva etti olarak 7 yerde ne yapılmakta? Geçmekte kullanılmakta. Bunun dışında Allah Teala'nın yukarılarda olduğunu ifade eden, göklerin üzerinde olduğunu ifade eden binlerce ne var dedik arkadaşlar? Nakli yani Kur'an'dan ve sünnetten deliller var. Bunun dışında fıtri olarak insanın doğuştan Allah'ın fıtratına koyduğu, yaratılışına koyduğu neler var? Deliller var dedik. Bu delillerden bazısını derken dedik ki, mesela Allah Teala buyuruyor ki, göktekinin üzerinize taş yağdıran bir rüzgar göndermesinden güvende misiniz? Emin misiniz? Buradaki emin tam menfisler var gökteki. Lafzı. Bazı şüpheciler tarafından Allah'ın arşının üzerinde olduğunu inkar edenler tarafından kullanılarak çünkü onlar genelde arkadaşlar konuyla alakalı, Yüce Rabbimizin isim ve sıfatlarıyla alakalı veyahut akide ve tevhidle alakalı her ne kadar açık delil olsa da onları bir kenara bırakıp ne yapıyorlar? Böyle karanlıkta odun toplayan insanlar gibi çerçeği topluyorlar bu manada. Ama aydınlandığında, gün ağrındığında bakıyorlar ki elde sıfır. Elde işe yarayacak bir odun yok. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'de kendi batıl olan şeylerine Allah'ın zatıyla her yerde olduğunu ispatlamaya çalıştıkları delilleri ararlarken kendilerine bazı ayetleri delil olarak gösteriyorlar. Bazı şüphelere kalıyorlar. Dedik ki bu şüphelerden bir tanesi de bu. Gökteki. Diyorlar ki ey ehl-i sünnet ve cemaat olduğunu iddia eden sizler, ey sahabenin yolunda gittiğini söyleyen sizler, ey selef olduğunu söyleyen sizler, hem Allah'ın arşının üzerinde olduğunu söylüyorsunuz, hem de bu ayetlerde diyor ki Allah Teala göste. Bu nasıl bir tezattır dese ki diyorlar. Buna vereceğimiz cevap nasıl olur arkadaşlar? İki türlü cevap verebiliriz dedik buna. Gökteki kelimesine. Birincisi sema yani gök üstte olan, yukarıda olan alınmalı, kullanılıyor. Evet. Arapçada gök kelimesi, yani sema, yesmu, sumu, sema kelimesi Arapçada yukarıda, yüksek manalarında kullanılıyor. Zaten semaya da, yani göke de bundan dolayı ne denmiş? Gök denmiş, sema denmiş. İlk cevap bu. İkinci cevap ne arkadaşlar? Evet, gökte diye tercüme edeceğimiz, ettiğimiz, Türkçe tercüme ettiğimiz gökte edatındaki fi edatı Arapça'da aynı zamanda ne manasına geliyor? Üzerinde ala manasına geliyor. Delil olarak Firavun'un küçüklerin fi cüzû'in nahli, küçüklerin, hurma küçüklerinin içine manasını ifade taşıyabilecek fi edatını kullanıyor. Ama buradaki gökteki gökte fi edatı gibi bu edat burada hangi manaya geliyor arkadaşlar? Ala. Hiç kimse küçüklerin içine ne olmaz? Atılmaz. Bütün üstüne atılır. Sizler arkadaşlar bu derste önemli olarak Rabbimize karşı şunu öğrendik. Dedik ki Yüce Rabbimiz arşının üzerindedir. Rabbimiz insanları arşının üzerinden hükmeder. Ama bununla birlikte ilmiyle, ilmi her yerdedir manasında. İlmiyle kuşatır. Onun ilmi herkesi kuşatmıştır. İlminden sıyrılacak, ilminden kaçacak yoktur. Onun basir, basar görmesinden, işitmesinden kaçacak hiçbir şey yoktur. O yüzden bizler secdeye gittiğimiz zaman dahi kulun Allah'a en yakın olduğu yerde Allah bizden ne söylememizi istiyor kendisine? Subhane Rabbiyel A'la. Ne demekti A'la? En üstte, en yüce. Yani A'la kelimesi ulu dediğimiz zaman ulu. Üstte olma manası. Neyle üstte arkadaşlar Allah-u Teala? Zatıyla üstte. Zatı olarak üstte. Başka? Sıfatlarının kemali, yani yüce olması. Sıfatları yüce. Bir de neyle yüce üstün? Kahrıyla. Kulları üzerindeki hakimiyetiyle, egemenliğiyle üstte. Bir şeye hükmettiği zaman kun, ol dediği zaman onu olmakta hemen oluvermek. Yani bunu insan kendinden de müşahede edebiliyor. Çok duymuşuzdur. Adam işte yattı, sabah kalktı ki vücudunda bir şey çıktı. Hastalık oldu. Nereden geldi? Allah ne yaptı arkadaşlar? Emretti, ol dedi ve oldu. Bakıyorsunuz işte hava günlük güneşlik. Yarım saat sonra fırtınalar, yağmurlar. Niye? Çünkü Allah Teala ol deyince hemen her şey olur. Ama bu mübarek Rabbimiz, bizleri yaratan Rabbimiz, bizleri dünyaya kendisine ibadet etmek için gönderen Rabbimiz, bizlerden kendisini tanımamız noktasında kendisini bize anlatırken sıfatlarından bir tanesinde ne olduğunu söylüyor arkadaşlar. Arşının üzerine ne yapması? İhtiva etmesi. Zaten dünyaya göndermiş olduğu mahlukat da ne yapıyor? Bunu kabul ederek bir şeye, Allah'tan bir şey istediği zaman, ona karşı bir yönelmek arzusunda bulunduğu zaman kalbinden nereye doğru bir yöneliş hissediyor? Göğe doğru, yukarıya doğru. Sıkıştığı zaman başına insanoğlu, bakın şimdi böyle rahattayken, başına bir musibet gelmemiş haldeyken, yürüdüğünde, yaşadığında böyle krallar gibi. Yani ama görüyorsunuz bazen işte haberlerde denk gelebiliyor falan böyle. Allah kimseye musibet vermesin bu manada. Böyle bir musibet yaşayan insan gördüğünüz zaman onun nasıl böyle kedi gibi dolaştığını, aciz bir yaratık gibi dolaştığını, ellerini öperek ya Rab, ya Rab diye böyle inlediğini, bağırdığını ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. Burada da aynı var arkadaşlar. Kulun göğe doğru bir yönelişi var. Allah'ın doğuna doğuştan vermiş olduğu bir duygu, his. Böyle içinden ne var? Fıtraten ellerini açıp şöyle ya Rab bana yardım et dediği ne var? Bir hissi var. İşte bu fıtri deliller, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki şer'i nakli delilleri bize neyi ispatlıyor arkadaşlar? Yüce Rabbimiz arşının üzerine ihtiva etmiştir. Ne demek ihtiva etmiştir? Yani yükselip üzerine çıkmıştır. Tam olmuştur diye bir şey yok. Karar kılmıştır. Karar kılmıştır. Şimdi Yüce Rabbimizin iki tane sıfatının olduğunu söyledik. Birisi ulum. Yükseklerde olma sıfatı. Yüce Rabbimiz arkadaşlar yükseklerdedir. Yani yeri ve göğü yaratmadan önce de ne? Öncesinde de neredeydi? Yükseklerdeydi. Ancak yeri de göğü yarattıktan sonra ne yaptı? Özel olarak arşın üzerine istiva etti. Bu arşa istiva etmesi nasıl bir sıfatı aldı Yüce Rabbimizin? Fiili bir sıfatı. Diledi ve arşın üzerine ne yaptı? İstiva etti. Kitabımızın diğer bölümünde önümüzdeki haftadan sonra arkadaşlar sizler de müşahede edip göreceksiniz, göreceksiniz. Şeyhülislam İbn Teymiye Kur'ani delillerden sonra hadislerde gelen delillere değinecek. Hadislerde Yüce Rabbimizin Yüce Rabbimizi anlatan, onun vasıflarını, sıfatlarını niteleyen hadisler gelecek. Mesela bunlardan bir tanesi ne olacak arkadaşlar? Yüce Rabbimiz her gün, her gece üçte birinde ne yapacak? Üçte birinde yeryüzünün semasına ne yapacak? İnecek. Yani Yüce Rabbimiz hem arşın üzerinde olacak hem de yeryüzünün semasına inecek. Gecenin son üçte birinde. Gecenin son üçte biri. Ne diyecek kulağına? İsteyen yok mu? Vereyim. Yani o mübarek saatte maalesef insanlar ne yapmakta? Uykuyla geçirmek, yatmakta. Halbuki yani kaçırılmayacak bir fırsat zamanı. Rabbimizin vaadi. Bizler biliyoruz ki vaadine en sadık, Rabbimizin sadık olan daha kimse yoktur. Şimdi bugün biz size desek ki, aramızdan birisi desek ki yarın ben sizi yemeğe davet ediyorum. Kimse ne yapmaz? Onun vaadinde şüphe duymaz, inanır ona. Değil mi? Tamamdır. Yarınki programı ona göre ayarlar. Evliyse hanımına haber verir. Ben der yarın yemeğe davetliyim. Oraya gideceğim. Ama iş Allah'ın vaadine gelince kalpteki imanlar zayıf olunca ne var? O vaade yönelik bir yani şüpheyle yaklaşmak var. Mesela Rabbim beni istiyorsun diyorsun ama verir mi vermez mi manasında. Neyin yok? Rabbine karşı bir kesin güvenilirliğin yok. Bu neden kaynaklanıyor? Senin tevekkülünün, imanın azlığından kaynaklanıyor. İşte önümüzdeki haftadan itibaren inşallah kitabın ikinci bölümü olan Rabbimizin hadislerde geçen hadislerle sıfatının ispatını ne yapacağız? Size değineceğiz. Bu konular oralarda da Allah'ın arşına istiva etmesi konusu orada ne yapacak arkadaşlar? Gelecek. İbnül Kayyim el-Cevzi'nin de dediği gibi Allah-u Teala'nın arşının üzerinde olduğunu ifade eden deliller bine yaklaşmakta, bin. Bunlardan bazılarını söyledik. Ne dedik mesela? Güzel kelime, yani zikir ona yükselir. Ona yükselir. Demek ki Allah-u Teala bir yerde, bu manada arşın üzerinde ki kelime ona ne yapıyor? Yükseliyor. Aynı şekilde vel amelü salih yerfuhu. Allah salih ameli kendisine ne var? Yükseltir. İşte İsa ile alakalı Allah bilakis onu ne yaptı İsa'yı? Katına aldı. Katına kendine yükseltti. Aldı dersen belki kimse almak, yükselmek. Hayır, Arapçada yerfa'u. Ref etmek. Yani yükseltmek. Kendi katına ne yaptı diyor Allah-u Teala? Yükseltti. Miraç olayı. Yani, miraç olayı. Efendim? Kitabı indirdi. Kur'an'ı indirdi. Gibi ayetler ve buna benzer hadisler Peygamber Aleyhisselam'ın cariyeye gelip kadın köleye gelip sorması, Allah nerede demesi, onun da fit sema yerhamdülillah gökyüzünün üstünde demesi bir şekilde Yüce Rabbimizin neyini gösteriyor? Zatıyla arşının üzerinde olduğunu gösteriyor. Daha sonra dersin sonunda ne yaptık biz? Bu Allah-u Teala'nın bu sıfatının arşının üzerine istiva etme sıfatının böyle bizim okuyarak, iştahat ederek kendi kafamıza göre çıkartmış olduğumuz bir konu olmadığını söyledik. Bilakis bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen sahabenin, tabiinin, Saud tabiinin, dinin önderleri olan büyük alimlerin görüşünün olduğunu söyledik. İmam Ebu Hanife'nin de görüşünün bu olduğunu, İmam Şafii'nin, İmam Ahmed İbni Hanbel'in, İmam Malik'in ve diğer alimlerin görüşlerinde bu olduğunu söyledik. Ama daha sonradan dine felsefe sokulunca, Yunan felsefesi sokulunca, Hint felsefesi girince insanlar her şeyi akıllarıyla idrak etmeye kalkınca ne yaptılar arkadaşlar? Allah-u Teala'nın zatıyla arşın üzerinde olmadığını söyleyip bilakis her yerde olduğunu söyleyip. Aslında bu söz çok tehlikeli bir söz dedik. Her yerde olmak demek haşa Allah'ın kötü yerlerde olmasını da gerektirir. Değil mi? Allah bundan münezzehtir. Allah ilmiyle her yerdedir dedik. Sonra Allah-u Teala'nın beraberlik, maiyet sıfatını aldık. Allah dedik kullarıyla iki türlü beraber, iki şekilde beraber olur. Birincisi neydi Kadir? Özel beraberlik yani. Allah-u Teala mesela Ebu Bekir radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselatü vesselam'la Hira arasında nasıl bir beraberlikteydi? Özel. Özel. Yani ne demek özel beraberlik? Destekçisi oldu onların. Onlara ne yaptı? Yardım etti. Ama onun dışında Allah'ın her kulla bir beraberliği var. Birlikteliği var. Her kula yakın. Bunu nasıl anlıyoruz? İlmiyle beraber. Onu duymasıyla, onu görmesiyle beraber. Yoksa Allah zatıyla kulun yanında değil. Haşa. Yoksa Allah muhafaza. Kul tuvalete girdiği zaman tuvalette Allah'ın zatının da tuvalette olması gibi bir mana çıkar ki Allah bundan kesinlikle kesinlikle münezzeh diyor. Güzel Rabbimiz o zaman arkadaşlar tanıdığımız zaman, bildiğimiz zaman ibadetlerimizin farklılaşacağını göreceğiz. Sürekli bunu her derste vurguluyoruz. Buradaki Rabbimizi yani tanıyıp öğrenmemiz sadece bu konuda yanlış olan sapanlara bir cevap niteliğinde değil. Onların yanlış olduğunu yüzlerinden vurma niteliğinde değil. Bilakis öncelikli gayemiz Rabbimizi kendisinin bize tanıttığı şekliyle tanıyıp ibadetlerimizde ne yapmak? Ona karşı ibadetlerimizde onu daha iyi tanıyıp daha çok huşu almak. Rabbimizin bizden istediği şeyi yani imanı gerçekleştirmek. Yani bu imanın kendisi. Yani Allah arşın üzerine istiva ettiğinde, Allah kendisi arşın üzerine istiva ettiğini haber verirken birisi kalkıp hayır Allah her yerde dediğinde bu ayeti iman etmiş olur mu? Allah iman etmiş olur bu ayeti. Öyle değil mi? Peygamberi cariyeye sorduğunda Allah nerede dediğinde cariye de ona arşın üzerinde, semanın üzerinde dediğinde semanın üzerinde dediğinde kalkıp ondan sonra gelen birisi hayır Allah her yerde dediyse Peygamberi aleyhissalatü vesselamın bu sözü iman etmiş olur mu? Olmaz. Onun için imanı ne olmaz? İyi olmaz bir insanın bu manada. İmanının düzeltmesi lazım bu kişinin. Nasıl düzeltecek? Öncelikle imanı nereden başlanır? Ahirette imandan, peygambere imandan başlanmaz. Önce La İlahe İllallah'ın ilk kısmı olan, kelime-i şehadetinin ilk kısmı olan Allah'a iman. O da nasıl gerçekleştirilecek arkadaşlar? Önce Rabbini tanıyacaksın, Allah'ını tanıyacaksın. Hangi isimler, hangi sıfatları sana kendini tanıtmış. Sen böyle bir toz bulutu gibi, yani soyut, hiçbir vasfı sıfatı olmayan, her yerde ama hiçbir yerde, mekandan münezzehtir gibi ifadeler kullanarak, sanki yok olan bir şeyden bahsediyormuş gibi hissettiğin, Allah'a inanıyorsan, sen Allah'ın senden istemiş olduğu imanı ne yapmamış olursun? Gerçekleştirmemiş olursun. Ondan sonra imanın, Allah imanın neyini gerçekleştireceksin? Yalnızca ona ibadet etme. İbadetlerini yalnızca ona sunma. İbadetlerini yalnızca onun için yapma. Bunu da gerçekleştirirsen imanın ne olacak zaten? Gerçekleşmiş olacak. Allah'ın senden istemiş olduğun imanı gerçekleştirecek. Ama öbür türlü sadece Allah bizi yaratmıştır diyerek imanın bu olduğuna inanırsan sen Allah'ın senden istemiş olduğu imanı ne yapmıyorsun? Gerçekleştirmiyorsun. Çünkü herkes Allah'ın yaratıcı olduğuna, Allah'ın var olduğuna ne yapmakta? İnanmakta. Mekkeli müşriklere ayette demiştik. Mekkeli müşriklere sorsan yeri göğü kim yarattı? Ne derler? Allah derler. Yani Mekkeli müşrikler dahi yeri göğü yaratanın kim olduğunu biliyorlar. Allah olduğunu biliyor. İşte bugünkü dersimiz arkadaşlar Yüce Rabbimizin sıfatlarından, zati sıfatlarından bir diğer sıfatı kelam sıfatı. Yani kelam ne demek? Rabbimizin konuşması. Rabbimiz kendine layık bir şekliyle nasıl olduğunu bilmediğimiz çünkü Rabbimiz bizimle direkt ne yapmadı? Konuşmadı. Ama kendisinin konuştuğunu bize ne yaptı Kur'an-ı Kerim'de? Bildirdi, haber verdi. Peygamberlerinden Adem, Musa ve Muhammed. Bu üç peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem. Üç peygamberle ne yaptığını söylüyor Allah delillerde, nakillerde konuştuğu söylüyor. Bizler Yüce Rabbimizin bizimle konuşmadığı için onun ne sesini duyduk. Değil mi? Ama bize haber verdiğine göre onun konuştuğuna iman ediyoruz. Onun konuşma sıfatı zati sıfatıdır. Yani onun zatı var. Onun bir zatı var. O zatının da bazı neleri var? Sıfatları var. Dedik ki yani. Yani sen şimdi ona bir sıfat ispat etmezsen, Allah kendi için ispat ettiği sıfatları ispat etmezsen senin aklında aslında çok da bir var olan bir şey gelmez. Dediğimiz gibi yani sen Allah dediğin zaman aklına bir şey gelmez bu manada yani. Ama işiten, gören, karşının üzerinde olan, öfkelenen, razı olan, seven, hoşlanan, rahmet eden bu sıfatları çoğaltmışsa, Rabbinin özelliklerini sıfatlandırmışsa Rabbini ne yapmış oluyorsun? daha çok tanımış oluyorsun. Ondan korkun daha çok artmış oluyor. Ona karşı arzun, umudun daha çok artmış demiş oluyor. Ama öbür türlü yani boş bir zat. İşte bu zatın sahip olduğu sıfatlardan bir tanesi de dedik ki zatî sıfatlar. Nelerde olan zatî sıfatlar? İlim, hayat, kudret gibi zatının her zaman sahip olduğu sıfatları. Yani zatı her zaman o sıfatlara sahip. Bir de Allah-u Teala'nın fiili sıfatları vardı, fiili. Yani Allah o fiili sıfatları ne yapıyor? Dilediği zaman yapıyor. Ne gibi mesela? Allah'ın gazap etmesi, öfkelenmesi, sevmesi, razı olması. Şimdi konuşması arkadaşlar asıl itibariyle konuşma sıfatı olarak zatî bir sıfat. O zatın, Rabbimizin zatının sahip olduğu sıfatlardan bir tanesi de Yüce Rabbimiz konuşur. Yüce Rabbimiz konuşur. Ama bu konuşmayı arkadaşlar, bu konuşmayı meleklerle konuştuğu zaman ayrı bir zamanda meleklere diyor, ey melekler inni ca'ilun fil ardi halife, ben yeryüzünde bir halife ne yapıyorum? Yaratıyorum. Ondan sonra meleklerle konuştuktan sonra Musa ile Adem'den Havva'ya ne diyor? Bu ağaca ben size yaklaşmayın demedim. Onlarla konuşuyor. Bakın. Meleklerle konuşma vaktiyle Adem ile Havva ile konuşma vakti aynı mı? Ehl-i Sünnet'e göre değil. Ama Maturidi ve Eş'arilere göre aynı. Yani Allah ezelden konuştu diyor onlar. Yani Allah'ın fiili sıfatlarını onlar ne yapıyorlar arkadaşlar? İnkar ediyor. Ondan sonra Allah Teala Musa'ya konuşmuş. Musa Aleyhisselam'ı yaklaştırdık ve onunla konuştuk diyor. Tamam. Musa'ya sesleniyor. Ya Musa. İsa'ya sesleniyor. Ya İsa. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la konuşuyor. Bunların her birinin vakti, konuşma zamanı aynı mı? Değil. O zaman bu neyin delili? Kelam sıfatı, Rabbimizin konuşma sıfatı. Evet, ezelden Rabbimiz o sıfata sahip. Ezelden beri zatı o sıfata sahip. Aynı zamanda bu kelam sıfatı dilediği zaman konuştuğu bir fiili sıfatı. Dilediği zaman ne yapıyor Rabbimiz? Konuşuyor ve konuşmaya da devam edelim. Ancak arkadaşlar bilak ehli olan fıkhalar, cehmiler, mutezileler Allah-u Teala'nın birçok sıfatlarını inkar ettikleri gibi bu sıfatı da ne yapıyorlar? İnkar ediyorlar. Biz anlatmıştık size. Cehmi olan insanlar neye inanıyorlar? Hangi sıfata inanıyorlar? Rabbimizin sadece mevcut. Var. Var diyorlar, duyuyorlar. Yani duyar mı? Duymaz. İşitir mi? İşitir. Bu manada. Sıfatlar olarak yani. Mutezileler de 3-5 tane sıfatı ispat ediyorlar. Diğerlerinin hepsini ne yapıyorlar? Bunlar ne? Peki bunlar ne diye sorduğun zaman bunlar diyorlar Allah'ın yarattığı ağacı yaratmış Allah. Kuşu yaratmış. Kuşu yaratmış. Bu sıfatlar da Allah'ın yarattığı bir şeylerdir diyorlar. Yani duymak, konuşmak bunlar böyle. Ayrı bir nedir? Yaratık. Onun için zaten hani bazen okumuşsunuzdur veya duymuşsunuzdur. Kur'an mahluk mudur değil midir? Size garip gelmiştir. Bu ne demek acaba? Ehl-i Sünnet alimlerinden Ahmet İbni Hanbel zamanında ortaya çıkmış. Halife Me'mun, Ömevi halifelerinden Halife Me'mun'un insanları bununla imtihan ettiği, insanları Kur'an mahluktur demeye zorladığı bir dönem yaşanmış. Alimler çok işkenceler çekmiş. Yani insanlara Allah'ın konuşma sıfatı olan kelamını inkar etmeyi şey yapıyorlar, mecbur bırakıyorlar. Ahmet İbni Hanbel okumuşsunuzdur tarihte. Bunu ne yapmıyor? Razı olmuyor. İşkenceler görüyor. Kızılbaşlar yiyor. Onun dışında bir alim daha var. Muhammed bin Nuh. O da aynı şekilde işkencelere maruz kalıyor. İşkencelerde ölüyor. Ahmet İbni Hanbel yıllarca hapishanelerde bırakılıyor. Ta ki Emevi halifelerinden başka bir halife gelene kadar o geldikten sonra bu fikrin, bu görüşün yanlış olduğunu, felsefenin sapık olduğunu kabul ederek bu zulmü, işkenceyi ortadan kaldırıyor. Bizler inanıyoruz ki Rabbimizin kelamı mahluk değildir. Ne demek kelam mahluk değildir? Yani Rabbimizin bir sıfatı, o sıfatıdır. Zatının sıfatıdır o. Ama onlar mahluk kendinden veriyorlar. Hayır. O bir sıfat değildir. Allah gerçekten konuşmaz. Bir vakit o Allah'ın yarattığı bir şeydir. Diyorlar. Peki Maturidi ve Eş'ariler nasıl inanıyor Allah'ın kelamına arkadaşlar? Kiminden söyledik? Dedik ki onlar diyorlar ki evvelden Allah bir kelam sıfatına nedir? Sahiptir. Ancak Allah'ın fiili olarak bir kelam sıfatı dilediği zaman konuşması yoktur. Allah ezelden ne yapmıştır diyorlar? Konuşmuştur. Peki sadece ehli sünnete muhalefet ettikleri, ters çizdikleri konu bu mu? Hayır. Bir konu daha var. Ne arkadaşlar? Ehli sünnet ve cemaat neye inanıyor? Rabbimizin konuşmasının neyi vardır? Sesi vardır. Rabbimiz konuştuğu zaman duyulan bir sesi var. Sesleniyor. Ya Musa! Ey Musa diyor. Sadece Musa'nın duyduğu o sesi. Yani sonuçta Musa aleyhisselam ne duyuyor? Ses duyuyor. Aynı şekilde hadisler var. Hadisler var. Allah diyor sesiyle ne yapacak? Seslenecek. Sesiyle ne yapacak? Seslenerek konuşacak. Yine konuşmasıyla alakalı. Kıyamet gününde Allah diyor herkesten tek tek tercümansız olarak konuşacak. Çekecek kenara. Bu manada. Kul rivayette bunu yaptın mı yaptın, bunu yaptın mı yaptın. Hep ne yapacak? Kabul edecek. Her şeyi yaptım. Çünkü inkar edecek bir şey yok. Kabulüne durulmadım. Kimden sanıyorsun? Bütün her şey önünde. Bunu yaptın mı yaptın, bunu yaptın mı yaptın. Perişan. Allah onlar aracısız konuşuyor. Ondan sonra günahlar önüne gelmiş. Allah sana diyor ki ben diyor bu günahlarını sana dünyada örttüm. Sakladım. Kimse bunu bilmedi. Burada da ahirette ne yapıyorum? Saklıyorum, örtüyorum diyerek kul ne yapmış oluyor? Kurtuluyor. Bu hangi kul? Allah'ın tevhidini gerçekleştiren, onun ona ubudiyetini hakkını veren, onu kendisine tanıttığı şekliyle tanıyan, kabul eden. Bu çok önemli. İşte Rabbimizin arkadaşlar kelam sıfatının bir özelliği de nedir? Ses. Şimdi biz ehl-i sünnet ses, Allah'ın kelamının sesi vardır dediğimiz zaman ne diyor onlar? Ya demek ki o zaman ses diyorsan ses telleri, dil, hatta diş, gırtlak, boğaz diyerek bizi ne yapmaya çalışıyorlar? Temsile teşkiye zorlamaya çalışıyorlar. Yani biz sanki Rabbimizi, Rabbimiz hakkında bazı sıfatları ispat ederken sıfatı olarak konuştuğumuz zaman. Hayır bizler bizim sıfatlar konusunda Kur'an ve sünnetin çizdiği çerçeveden dışarı ne yapmayız? Çıkmayız. Kur'an'ın ispat ettiğini ispat eder. Kur'an ve sünnetin ispat ettiğini ispat eder. Onların hakkında bir şey söylemedik onları ne yapmayız? Sorarız. Ama alimler ne yapmışlar arkadaşlar? Bunlara cevap niteliğinde cevaplar vermişler. Demişler ki kardeşim yani sesi var dediğimiz zaman, Rabbimizin konuşmasının sesi var dediğimiz zaman siz nereden çıkartıyorsunuz da ses tellerinin olmasının gerektiğini, kulağın, boğazın olmasının gerektiğini? Mesela ne bu? Ses teli var mı? Yok. Kulak var mı? Yok. Ağız var mı? Yok. Yani illa ses olması için bunlar gerekli mi? Değil. Onlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Sünnet derslerde söylediğimiz gibi Allah'ın iki eli var dediğiniz zaman aklına ne geliyor? Direkt insandaki el. Allah konuşur dediğiniz zaman direkt insanın konuşması, ağzı, elleri geliyor. Bir şey ki ne olmadı arkadaşlar? Leyse kemisliği şey. Leyse kemisliği şey. Ne demek leyse kemisliği? Onun bir benzeri yoktur. Bunu kabul eden bir insan Allah hakkında Allah'ın kendisi için ispat ettiği sıfatları ispat ederken hiçbir zaman benzetme ne yapmaz? Düşmez. Çünkü sen baştan diyorsun ki onun bir benzeri yoktur. Şimdi Allah'ın konuşmasının sesi var dediğiniz zaman eğer bir insanın aklına böyle bir benzetme geliyorsa demek ki o insanın aklına ne var? Teşbih var, benzetme var. O leyse kemisliği şey, onun bir benzeri yoktur. Ayetini ne yapamamış? İdrak edip, anlayıp iman etmemiş ki aklına ne geliyor arkadaşlar? Teşbih geliyor. Sonra demişti ki diğer dersler hatırlarsanız tekrar babından zihinde bulunan kelimelerin manaları yoktur aslında. Zihinde bulunan kelimelerin manaları mesela ne demek? El. El kelimesinin bir manası var mı? Zihinde olarak yok. Ne zaman bu el kelimesi bir mana kazanıyor arkadaşlar? Zihinden çıkıp dışarı çıkıp bir şeye izafe edilince. İnsanın eli, kedinin eli, devenin eli, şeyin eli, Allah'ın eli. Hepsi birbirinden farklı mana kazanıyor. Ama nasıl olarak, kesinlikle olarak biz bunu ne yapmıyoruz kesinlikle? Rabbimiz bize bildirmediği için bilmiyoruz. Allah'ın bu sıfatlarındaki ve isimlerindeki bu bazı ortak noktalar var. Ortak nokta ne arkadaşlar? El konusunda. Ortak nokta ne? Ortak nokta isim, el. Onunkine de el denmiş, insanınkine de el denmiş. Ama zafiyet dedikten sonra, insanın eli dedikten sonra artık ayrı bir ne olmuş? mana kazanmış. Kedinin eli dendikten sonra ayrı bir mana kazanmış. Aynı şekilde yüz, insanın yüzü ayrı bir mana var. Ama ortak payda ne? Buna da yüzleniyor, buna da yüzleniyor. Anladın mı arkadaşlar? İşte Rabbimizin kelamı, konuşması nedir arkadaşlar? Hakikidir. Gerçekten konuşmuştur. Ezelden konuşmuştur. Ve bunu fiili sıfat olarak dilediği zaman da Rabbimiz ne yapar? Konuşur. Dilediği şekilde konuşur. O konuşmasının sesi vardır. Yani duyulur. Sesiyle hitap eder bu manada. O konuşması nedir arkadaşlar? Neyden oluşur? Harfler oluşur. Harflerden. Çünkü Allah-u Teala ya Musa diyor. Bu nedir? Harf. Değil mi? O yüzden Rabbimiz sesle konuşur. Harfle konuşur. Ehl-i Sünnet'in itikad ettiği inanış budur. Burada hiçbir benzetme, diğer sıfatlarda benzetme olmadığı gibi bir benzetme yoktur. O yüzden bizler Rabbimizin gerçek manada konuştuğuna ne yaparız? İman ederiz. Konuştuğuna ve dilediği zaman konuşacağına. Şunu dersek eksik olmuş olur. Yani Rabbimiz konuşmuştur da bitmiştir ezelde. Mansur diye eşer edilir. Bu da yanlış. Rabbimiz evet zatî sıfatı olarak konuştu. Bu sıfata sahip. Ama bunun fiili olarak da her zaman dilediği zaman bunu ne yapıyor? Konuşuyor. Şimdi hemen okuyalım. Allah Teala diyor ki وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَد۪يسًا Konuşma bakımından daha doğru kim olabilir? Allah'tan söz bakımından, doğru sözlü olma bakımından Allah'tan daha kim doğru sözlü olabilir? Allah Teala burada kendine ne ispat ediyor arkadaşlar? Söz. Konuşma. Yani Allah Teala ne yapar? Konuşur. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا Bu da aynı manada kavil. Söyleme bakımından Allah'tan başka doğru sözü kim ne alabilir? Söyleyebilir. Yine delilde Şeyhül İslam'ın getirdiği ve iz kâle Allahu ya İsa ibn Meryem. Maide suresi 116'da diyor ki Allah Teala İsa ibn Meryem'e "Ey Meryem'in oğlu İsa, sen mi söyledin diyor bu insanlara annemi ve beni Allah'ın dışında ilah edinin diye." Yani Allah Teala İsa Aleyhisselam'a soruyor. Bu şey İsa. O da ne diyor İsa Aleyhisselam? Haşa diyor. Ben bunu ne yapamam? Söyleyemem. Sen benim nefsimdekini biliyorsun. Ben sendekini ne yapamıyorum? Senin nefsindekini bilemiyorum. Bak. İsa Aleyhisselam Allah'a ne ispat etti mesela? Burada bir nefis. Sen benim nefsimdekini biliyor musun? Ben senin nefsindekini. Ama İsa Aleyhisselam nefsi, Allah'ın nefsi aynı şeyler mi? Değil. Onun ikisi farklı. Ama Allah'ın nefsi var mı bu manada? Elbette var. Buradaki şahit bölümü Allah Teala ne diyor? İz kâle Allahu ya İsa. Allah ey İsa dediğinde. Eğer ey İsa diyeceği gün kim toplayacak? Sen mi dedin bu Hristiyanlara? Beni ve annemi ilah edinin. Orada bir daha Hristiyanlara ne yapacak? Hüccet ikamet edecek. Hristiyanlar görecek ki İsa Aleyhisselam da böyle bir şey demiyor. Biz nereden düştük bu yola? Nasıl geldik bu şeye? Çünkü atalarımızın yoluna uyduk, babalarımızın yoluna uyduk, dedelerimizin yoluna uyduk. Araştırmadık bu manada. Sonra diyor ki Allah Teala "Temmet kelimetu rabbike sıdkan ve adla." Rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamamlandı, eksiksizdir. Rabbinin sözleri adalet bakımından ve doğruluk bakımından tamamlandı. Rabbimizin sözleri arkadaşlar adildir. Neredeki sözleri adildir? Yani adil, adalet neyle? Adalet neye uyar? Hükümlere. Allah'ın emrettiği hükümlerde Allah adil, zulüm yok. Allah emrettiyse 5 vakit namaz kılacaksın. Bunda bir zulüm var mı arkadaşlar? Şimdi insanlar bunu zulüm olarak görebilir. Ya sabahın saatine 6'yı işte bugün işte 7'de kılıyoruz gerçi sabah namazını. 7-10 kadar camilerde. Bir de işte yani bir de camiye gidiyorsun hocam. Ya yasakta, sıcacık yasaktan kalkıp parti kurup bu soğukta, bu kış günü memlekette. Ya ne diyor? Bizim Rabbimizin emrettiği her şey, sözü nedir? Hükümleri adildir. Kullar için bir zulüm yok. Velev ki kul onu ne olarak görse bile zulüm olarak görse bile. Hikmetini bilmeyebilir bu manada. Ama Allah senin neyin istiyor arkadaşlar? Sözünü istiyor. Peki arkadaşlar Rabbimizin sözü doğrudur. Hangi konularda doğrudur? Yani şey olarak bu doğruluk bütün vasfı neyin özelliği? Vermiş olduğu haberlerde, vermiş olduğu vaatlerde nedir Allah Teala? Sadıktır. Hiçbir zaman ona ne yapmaz? Muhalefet etmez. Beş vakit namaz kefaret diyor günahlara. Bunu vaat ettikse inşallah nedir o? Sonra burada ne var arkadaşlar? Rabbimizin diyor kelimeleri. Kelimeleri. Yani Rabbimizin konuştuğu neler var arkadaşlar? Kelimeler var. Sonra diyor ki Allah Teala kellemallahu Musa teklima. Allah Musa ile gerçekten ne yaptı? Konuştu. Allah Musa ile ne yaptı? Konuştu. Hani bu dersin, akide dersinin başında bir şey söylemiştik. Ne demiştik? Bir tanesi geliyor ünlü bir hocaya. Kur'an okuyan kariye. Diyor ki şu ayeti Allah Musa ile konuştu değil de Musa Allah ile konuştu diye değiştir diyor. Ya yani bu ayet Arapça şöyle ve kellemallahu Musa teklime. Kellemallahu Musa teklime. O diyor ki bunu şöyle oku. Kellemallahe Musa teklime. Yani Musa Allah'la konuştu. De diyor. O da diyor ki hadi bunu böyle okuduğumuzu varsayalım. Musa Allah'la konuştu. Şeyini böyle okuduğumuzu varsayalım. Peki diyor. Şu ayeti ne yapacaksın diyor. Hemen şu ayeti söylüyor. Musa tayin ettiğimiz vakitte gelip ve Rabbim onunla konuştuğunda bu ayeti hiç çarpıtamazsın. Yani hadi o ayeti hareketleri değiştirdin. Tahrif ettin, bozdun. Dedin ki Allah, Musa Allah'la konuştu. Peki bu ayet Musa tayin ettiğimiz belirttiğimiz vakitte geldiğinde ve Rabbim onunla konuştuğunda bunu tahrif etme şansı var mı adamın? Yok. Yani düşünebiliyor musunuz? İnsanlar arkadaşlar, insanlar hangi seviyeye ne yapmışlar? Gelmişler. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de apaçık bir şekilde konuştu deme sıfatını dahi inkar etmek için Kur'an'ı dahi tahrif etme, elleriyle bozma da yeltenip uğraşmışlar. Diğer bir ayette diyor ki وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ Bunu okuduk. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ Bakara suresinde 253. ayette diyor ki Allah Teala Resullerden bazıları yani vardır ki Allah onlarla ne yaptı? Konuştu. Yapmış bir şeyi söylüyorlar. Sonra diğer ayette arkadaşlar وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَّا Biz Tur Dağı'nın yanından Musa'ya çekildik. Ve ona yakından özel bir şekilde onunla ne yaptık Allah-u Teala? Konuştuk. Yani Allah-u Teala konuştuk diyor. Hala kalkıp diyorlar ki yani Allah-u Teala'nın konuşamaz bu manada. Yarattığı ayrı bir şeydir. Manasında. Diyor ki وَاِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى اَنَا اِسْتِقَوْنَ الظَّالِمِينَ Şuara suresi diyor ki Rabbin hani Musa'ya zalim kavme git diyerek seslendiğini gördün mü? Seslendi. Nida etti. Yani Rabbimiz ne yapıyor? Nida ediyor. Sesleniyor. Ya Musa diyerek. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا Allah nida etti. Kime? O ikisine. Kim o ikisi? Adem ve Havva'ya. Ne dedi onlara? أَلَمْ أَنْهَكُمَا Ben sizi yasaklamamış mıydım? اَنْ تِلْكُمَا شَجَرَا O ağaçtan. O ağacı ben sizi yasaklamamış mıydım? Diye direkt Adem'le Havva'ya ne yapıyor Allah-u Teala? Sesleniyor. Onlarla konuşuyor. Yine Asaf suresinde kıyamet gününde Allah-u Teala seslenecek. Kullara diyecek ki mürsellere, rasullere ne icabet ettiniz? Ne cevap verdiniz? يَوْمَ يُنَادِيهِمْ Onlara nida eder. فَيَقُولُ مَا ذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ Der ki, o gün onları çağırıp buyuracak ki Allah-u Teala, peygamberlere ne cevap verdiniz? Yani bu soru sorulacak herkese. Peygamberlere ne cevap verdiniz? Her akideden başlayacak sorular. Peygamberin sana Allah'ın arşın üzerinde olmaya davet etti. Sen ne cevap verdin? Peygamber sana Allah'a yalnızca Allah'a kulluk etmeye çağırdı. Sen ne cevap verdin? Nasıl kabul ettin onu? İcabet ettin mi? Peygamberin sana namaz kıl dedi. Buna icabet ettin mi? Peygamberin sana bazı emirlerde bulundu. Bunları yaptın mı diye. Tek tek bunların hesabı ne olacak? Görülecek. Nasıl görecek? Bilmem dedi ki hadiste. Aleyhisselatü Vesselam diyor. Sizlerden her biriyle Rabbi tercümansız olarak konuşacak. Baş başa kalacak diyor. Tercümansız olarak. Şunu arkadaşlar mahlukatın sayısını şimdi belki bazıları diyor ya bize sıra mı gelir gibilerine böyle bir eksik düşünceye kapılabilir insan. Çünkü dünyada gördüğü şey bu. Şimdi bugün yani işte devlet bir ceza çıkarsa dersin ya bize gelene kadar. Çünkü çok insan var. Yani. Ama Yüce Rabbimiz dedik ki arkadaşlar öyle üstün, öyle kemal, mükemmel, eksiksiz vasıflara, sıfatlara sahip ki aynı anda herkesi aynı anda hesaba çekmeye, aynı anda herkesle bir olmaya, beraber olmaya, tercümansız olarak konuşmaya kadir. Bu kadar büyük, bu kadar mükemmel, eksiksiz, kusursuz vasıf ve sıfatlara sahip. Biliyor musunuz? Yani onun için insan bunu gördükçe, insan bunu kabul ettikçe, Rabbini bu şekilde tefekkür ettikçe, Rabbinin sıfatlarıyla bu şekilde andıkça umudiyetinin daha da yükseldiğini, imanının arttığını görür. Rabbinin huzurunda Rabbine karşı her zaman kendini çekip düzen verir. Gece kalkar, ağlar, gözyaşı döker. Yani ibadetlerine sımsıkı sarılır. Sonra delillerde devam ediyoruz. Buradaki delillerde de Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna dair ne var? Deliller var yani. Kur'an da Allah'ın neydir arkadaşlar? Kelamıdır. Şeyhülislam Teymiye burada ne yaptı? Allah'ın genel olarak konuşmasını ispat etti. Allah konuşur. Dediğimiz gibi neyle konuşur? Sesiyle ve harfle konuşur. Duyulamıyor. Sonra özel olarak neye geldi? Kur'an'a geldi. Çünkü Kur'an da Allah'ın neydir? Bir kelamıdır. Yani Allah'ın bir konuşmasıdır. Sıfatıdır. Sıfatıdır. Allah-u Teala'nın bir sıfatıdır. Onun için Peygamberimiz Allah-u Teala'nın bu sıfatlarına ne yapmış bazen? Dualarında ne yapmış? Sığınmış. Şimdi duada ne diyor? Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Bunu insan okursa kendini ne yapar? Yılandan, akrepten, zarar verici her şeyden korur. Lakin o hoşçakalın ne? Bu duada ne diyor Aleyhisselam? Yarattıkları şeylerin şerrinden Allah'ın eksiksiz kelimelerine yani sıfatına ne yaparım? Sığınırım. Caizdir. Yani Allah'ın sıfatına ne yapmak? Sığınmaz. Peygamberimiz Hasan'la Hüseyin'i ne yapıyor? Her türlü gözden, kareden ve yapmış oldukları şeylerin şerrinden neye sığındırtıyor? Allah'ın eksiksiz, noksansız nelerine? Sıfatlarına. Arkadaşlar bu duayı ezberleyin. Ayet olsa diyeceğim çocuğuna. Bir kelimatillahi tammati min uiduke bi kelimatillahi tamme min kulli aynin lamme min kulli şeytanin lamme. Bu duayı okursanız Rabbiniz çocuğunuzu korur. Bazen yaşıyorsunuz. Çocuğu çoluğu çocuğu olanlar farkı tuturken falan. Birisi bir okuyor böyle. Pat! Çocuk düşüyor. Yukarıdan atlıyor falan. Çocuğu çıkardın oku. Bu dua bir nedir arkadaşlar? Kalkandır. Zırhtır. Ne yaptın sen? Çocuğunu neye sığındırdın? Rabbinin konuşma sıfatına sığındırdın. Yani Rabbinin bir sıfatı da kendisi zaten o manada. Zatına nedir? O sıfatı Rabbimizin konuşma sıfatı zaten neyi gösteriyor? Zatını gösteriyor. Yüce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onun bu kelimelerine sığındığı için eksiksiz, noksansız kelimelerine sığındığı için Allah'ın sıfatlarına sığınılmak nedir arkadaşlar? Caizdir. Bu şekilde bunu bir söyleyelim. Şimdi diyor ki delilde sonra sonraki ve in ahadun minel müşrikine secareke müşriklerden bir tanesi sana gelip güven, eman isterlerse başmak istemiyor. O müşrik sana sığınmak istiyor. Diyor ki Allah-u Teala ne yapıyor onu? Fe ecirhu ona eman ver. Yani onu al yanına. Niye? Ama sen hatta yesma'a kelamallah. Ta ki o müşrik ne yapsın? Allah'ın şeyini duysun, işitsin. Kelamını işitsin. Yani neyi? Kur'an'ı işittin. Hedef yani o da ne yapsın onu? Duysun. Burada ne yaptı? Allah Kur'an-ı Kerim'i indirdiği ayetleri ne olarak niteledi? Kendisinin sözü, kelamı. Kelam da nedir arkadaşlar? Sesten usul ve harfler usul. Yani bir insanın sessiz ve harfsiz kelam düşünmesi nedir arkadaşlar? Anlamsızdır böyle bir şey. Düşünülemez yani. Sonra diyor ki Allah-u Teala halbuki onlardan bir taife, onlardan bir topluluk vardı ki Allah'ın kelamını dinlerlerdi. Yahudilerden bahsediyor. Ve onu anladıktan sonra dinlerler, anlarlar. Bile bile onu tahrif ederlerdi. Kalkıyorlar, başlıyorlar tahrif etmeye. İşte dedik ya bu ümmete kendini nispeten insana dahi çıkmış. Bir tarihi okuyana diyor ki Allah Musa'yla konuştuğu değiştir. Musa Allah'la konuştu. Allah burada ne yaptı? Allah'ın kelamını dedi. Demek ki Kur'an ne? Allah'ın kelamı. Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. Peki sizler asla peşimizden gelemezsiniz. Haydar konuştu arkadaşlar. Müslümanlar galip gelince Bedeviler, çöl adamları, tam iman etmiş olmayanlar görünce ganimeti biz de gelelim diyorlar. İşinizden gelelim. Amaçları başka. Hem ganimet hem Allah'ın kelamını değiştirmek, tahrif etmek. Diyor ki ayette Allah'ın sözünü değiştirmek isterler onlar. Peki asla işimizden gelemezsiniz. Allah daha önceden böyle buyurmuştur. Allah daha önceden böyle buyurur. Gelmediniz. Emretti. Sizin amacınız Allah'ın kelamını değiştirmek. Burada da Allah'ın atmış kendine bir selam. Diyor ki Rabbinin kitabından sana vahy olunanı oku. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. وَتُلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكِ Rabbinin sana vahy olunanı oku. Rabbin sana ne yaptı? Vahy etti. Onun sözünü değiştirecek yoktur. Kelamını değiştirecek yoktur. İnsanlar istediği kadar ne yapsınlar? Özellikle Kur'an-ı Kerim için bu vaat vardır. Hatta anlatırlar. Avrupalı İslam düşmanları, Avrupalı oryantalistler 1900'lü yılların başlarında Kur'an basıyorlar. İslam alemine gönderiyorlar. Gemilerle, konteynerlarla, limanlara. İçinde tahrifat değiştiriyorlar. Çünkü normal arkadaşlar yani bugün duvara yazdığın, boyayla yazdığın yazı bile seneler sonra bakıyorsun ki yağmur yağıyor, bir şeyler oluyor, değişiyor, siliniyor, tahrifata uğruyor. Düşünün 400 sene olmuş Kur'an'ın indiği. İnsanlar onu kasada, demir, çelik kasalarda, beton, arma binalarının içine koyup nöbet çekleyerek saklamamışlar. Değil mi? Kalplerinde, beyinlerinde, hafızalarında saklamışlar. Belli bir şarkı. Elleriyle yazmışlar, kitaplarda saklamışlar. Ama en önemli şey teşkil eden, koruma şeyini teşkil eden ezberlemek. Çünkü insanlar yazarken hata edebilirler. Ama ezber sabit. Bu adam geliyor, hatta diyorlar ki taşınırken Kur'an'ların şeylerden böyle gelirken düşüyor. Şey, atlıyor bir tanesi. Yere düşüyor. O arada taşıyanlar, işçiler böyle Mısırlı. Ki Mısır'da yani herkes Kur'an'ı böyle bilir gibi bir şey. Küçük yaştan itibaren. Adam açılıyor Kur'an. Önüne geliyor bir ayet. Ne yapmışlar ayeti? Tahrif etmişler. Değiştirmişler yani. Ne yapıyorlar? Ümmetin içine sokmaya çalışıyorlar. Sonra bakıyorsunuz yapıyorlar ki, anlıyorlar ki bu bir oyun. Hemen Kur'an-ı Kerim'leri ne yapıyorlar? Gönderiyorlar, yakıyorlar. Bu manada telef ediyorlar. Yani Allah-u Teala'nın şu vaadi, biz bu zikri indirdik, Kur'an indirdik. Biz onu ne yapacağız? Koruyacağız. Onu koruyucular bizleriz. Vaadi haktır. Kıyamete kadar bakın arkadaşlar, insanlar ezberliyorlar bunu. Küçük yaştan itibaren ezberliyorlar, okuyorlar. Çünkü Allah'ın kelamı mübarektir. Ne demek mübarek? Bereketli, hayrı bol. Her yönden hayrı bol. Bir harfine arkadaşlar 10 sevap, bir harfine diyorsun ki elif, la, mim dedin, kaç sevap aldın? 30 tane sevap aldın direkt. İşte yani bu yani Yüce Rabbimizin kelam sıkıntısını okuyoruz, görüyoruz ya. Bize ortaya çıkması gereken, bizi tezahür etmesi gereken şey ne arkadaşlar burada? Yani biz burada bunu öğrendik, Rabbimiz konuşur sesli ve haklı olarak. Evet, bunu öğrendik ama ne olacak, bizdeki değişiklik ne olmalı? Rabbimizin bu kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i ne yapmak? Okumak, ezberlemek, ona önem vermek. Rabbim bu konuşmasına o kadar önem vermiş. Bu kelam sıfatına da peygambere sığınmış. Torunlarını ona sığındırmış. Bu kadar hayrı, bereketi bol Allah'ın bu sıfatının. Ama sen hala ne yapmışsın? Yatmışsın. Televizyon seyrediyorsun. Kur'an orada rafta en güzel haliyle duruyor. Desen ki, sorsan ki kendine en son ne zaman hatim ettin? Belki hayatımda hiç, belki 5-6 sene önce. Şiddet olması lazım arkadaşlar. Bunu anlatayım. Dedem, benim kendi dedem 70 küsur yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Şu anda 80 küsur yaşında, 84 yaşında. Şimdi belki 100, belki 200 tane hatim etmiştir. Öyle meraklı. Böyle okuyordu. Elinden Kur'an-ı Kerim ne yapmıyor? Şimdi sen de arkadaşım yani kes Türkçe'ye işini gücünü bırak Kur'an oku demiyor sana kimseye. Kur'an namazından sonra 35 sayfa oku. Öğlen namazına camiye 15 dakika önce git otur. 2 sayfa oku. 2 sayfa oku. İkinden önce git, akşamdan önce git. Akşam yatmadan önce otur. 3 sayfa oku. Her gün 20 sayfa Kur'an okusan, 20 sayfa. Bir ayda ne yapmış olursun? Kur'an'ı, Allah'ın kelamını, peygamberlerin sesiyle duyduğu o kelamı, kelamından olan o Allah'ın kelamını ne yapacaksın sen de? Hatmetmiş olacaksın. Karşılığında kesin de sevap elde etmiş olacaksın. Rabbinin korumasının altına girmiş olacaksın. O yüzden arkadaşlar, yani buradaki okuduğumuz bilgiler teorik bilgiler olarak kalmasın kitapta okunan. Bunlar neye yansısın? Pratiğe, amele yansısın. Salih amellerle bunları ne yapalım? Süsleyelim. Kur'an ezberleyelim. Okuduğumuz namaz surelerini ne yapalım? Düzeltmeye çalışalım. İnşallah böyle bir şeyimiz olacak yakın zamanda, size söyleyeceğiz. Açık namaz surelerini gelecek, burada okuyacak. Fatiha'dan başlayarak. Çünkü maalesef çoğumuz bu sureleri Türkçe harflerle öğrendiği için neler var? Hatalar oluyor, yanlışlıklar doğuyor. O yüzden azim olmak gerekiyor, hırslı olmak gerekiyor. Diyor ki Allah-u Teala, gerçekten bu Kur'an İsrailoğullarına hakkında anlaşmazlığa düştükleri şeylerin çoğunu anlatır. Bu Kur'an İsrailoğullarının hakkında anlaşmazlığa düştük birçok konuyu yapıyor onlar aslında. Anlatıyor. Bu konuda onlara bir ne var? Cevap var. Yani Allah-u Teala o Kur'an'da anlatıyor. Kur'an anlattığına göre Allah'ın kelamı nedir arkadaşlar? Söyle, yani Allah'ın konuştuğu bir şeydir. Onunla konuşur. Dilediği zaman ne var onu? Konuşur. Bu size indirdiğimiz bir kitaptır, mübarektir. Burada da arkadaşlar ne var? Kur'an Allah katından ne yapmıştır bizlere? İnmiştir. Allah katından inmiştir. Yani Allah'ın öyle bazılarının dediği gibi sonradan yarattığı bir şey değildir. Şayet biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik, muhakkak ki Allah'ın korkusu. Şayet biz bu Kur'an'ı bir daha indirseydik, daha. Şey, ayete bakın arkadaşlar. Daha indirseydik. Bir daha düşünün. Aklınıza bir daha gelsin. Büyük böyle. Muhakkak bu da Allah'ın korkusundan ne yapardı? Başını öne eğerdi. Daha. Yani süzülürdü. Ne olurdu diyor, paramparça olurdu. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا paramparça olurdu o da. Yani demek ki daha Allah-u Teala bizim görmediğimiz, tamam mı? Daha ne yapmış? Daha da görmediğimiz bir sıfat vermiş. Başını eğmek ve titremesi. Daha önceki derste söylemiştik. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor Uhud'da ile alakalı? Bu dağdır. Bizi sever. Biz de onu severiz. Yani dağın sevgisi var. Allah-u Teala ayetlerde diyor. Ve in min şeyin illa yusbihu bihamdihi. Her şey Allah'ı ne yapar? Hamd ederek tesbih eder. Abi, biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ama ya, siz onun tesbihini alamazsınız. Siz anlayamazsınız. Siz onun tesbihini fıkh edemezsiniz, anlayamazsınız. İşte yani Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in dağ üzerinde, dağda indirilmiş olsaydı meydana getireceği tepki, bugün bize inen, insanoğluna inen, kendisine inen insanoğlunda yaratmıyorsa bu etkiyi, onun başına eğmiyorsa, böyle paramparça olacak gibi kalbini etkilemiyorsa, sorun burada nereden sınırsa? Kişinin kendisinde. Çünkü bu Kur'an Allah'ın vaadi sözü hak dedik deminden. Allah'a da daha indirseydik biz bu Kur'an'ı, daha ne olurdu? Başını öne eğip paramparça çıkardı. Evet. Okumuyoruz ki nasıl bizi titretsin. Yani önce okumayı öğreneceğiz. Önce okuyacağız ki bizi ne yapacak? Manada titredecek. Biz bir ayeti diğer bir ayetin yerine getirip değiştirdiğimizde Allah neyi indireceğini en iyi bilen olduğu halde sen ancak bir iftiracısın dediler. Hayır, onların çoğu bilmezler. De ki onu Ruhul Kudüs, yani Cebrail, iman edenlere tam bir sabah vermek, Müslümanlara bir hidayet ve bir müjde olmak için Rabbinden hak olarak indirmiştir. Andolsun ki onların ona muhakkak bir insan öğretiyor. Dediklerini biliyoruz. İnşallah taparak o kimsenin dili yalancıdır, yabancıdır. Bu ise apaçık bir Arapçadır. Bu ayette ne var arkadaşlar hemen? Diyor ki Allah neyi indireceğini en iyi bilen olduğu halde. Yani Allah'ın kelamı, kitabı nedir arkadaşlar? Allah katından inmiştir. Allah katından inmiştir. Allah neyi indireceğini, bir kelamı değiştirip yerine başka bir şeyi hangini koyacağını en iyi bilendir. Buna da ne deniyor arkadaşlar? Ne deniyor? Nefretmek. Ne demek nefretmek? İftar etmek. Allah bazen İslam'ın ilk emrinde içkiye helal demiş. Sonra ödemeli olarak onu ne yapmış? İftar etmiş. İçki ne olmuş arkadaşlar? Haram olmuş. Aynı şekilde oruçla alakalı gecelin hanımlarla içkiye girmek yasakken ilk başta belli bir süreye kadar, belli müddetten sonra yasakken sonra Allah ne yapmış? Sabah kadar izin vererek bu eski hükmünü ne yapmış? iptal edip kaldırılmış. Bunu da en iyi bilen nedir arkadaşlar? Allah-u Teala'dır. İşte Rabbimizin keramını bu şekilde öğrenmiş ve görmüş olduk. Rabbimizin keramı dediğimiz gibi arkadaşlar kapılı itibariyle nedir? Eskidir. Yani ezelden beri ondan vasf olunmuştur. Ama dilediği zaman fiili olarak da Rabbimiz ne var? Konuşur. Onun konuşması nedir? Harf ve sesidir. Dilediği zaman konuşur. Dilediği şekilde konuşur. Kimine nida eder seslenir. Kimine birebir konuşur. Kimine peygamber aracıyla konuşur. Kimine rüya ile gelir. Peygamber aracısından diyorum yani. Bu kimine derken herkese olarak anlaşılmasın yani. Dilediği zaman ve dilediği şekilde ne yapar Rabbimiz dedik? Konuşur dedik. Önümüzdeki hafta inşallah Rabbimizin görüldüğü kıyamet gününde huzura çıkıldığında ve cennetteki müminlerin Rabbini ne yapması? Görmesi. Rabbimizin insanların onu görme sıfatını, görülme sıfatını da ne yapacağız? Önümüzdeki hafta görecek. Ondan sonra kitabımızın ikinci bölümü olan hadisler bölümüne geçecek. Orası da güzel olacak Allah'ın izni verirse. Dediğim gibi siz böyle bunları tekrarlayın. Bu Rabbimizin isim ve sıfatları bizde ne yapsın? Amel doğursun. Amellere vesile olsun. Sokakta gördüğümüz harama bakmamayı sağlasın bizde. Yani çünkü seni kontrol eden, gören ne vardır? Rabbim var. Arşın üzerinde. Kıyamet gününde tercümansız, çevirmensiz bir şekilde baş başa ne kalacak? Sana bunun hepsini ne yapacak? Öyle böyle böyle yapsın diyecek. Bunlara hazır olarak ne yapalım arkadaşlar inşallah? Kendimizi tek üzerine verelim. Bu hafta bu kadar. Sallallahu aleyhi ve selleme ve baraka ala nebiyyina Muhammed. Subhaneke Allahümme ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve etûbü ileyk. Evet. Dedik yani Allah-u Teala'nın bu tarih selam. Bunlar şey efendim. Bu da konuşacak. Nasıl? Nasıl? Allah-u Teala İsa Aleyhisselam'ın nefsinde olanı biliyor. İsa Aleyhisselam Allah'ın nefsinde olanı bilmiyor. Şimdi evet. Mesela insan için nefis kötü değmeden. Hayır, nefsi mutfağın ne var? Tatmıyor. Her zaman oluyor yani. Allah için. Bilmiyoruz. Allah'ın nefsi var. Nefis zatı, nefsi. Çünkü var olan her şeyin içinde neyi vardır? Nefsi vardır, zatı vardır. Yani nefsi, zatı, kendisi. Kendisi, evet. Belki yanlış anlaşılmıyor. O sadece nefis yani, o manada değil. Evet. Hocam iki hafta önce şey demiştim, her şey kaderle ilgili bir şüphe vardır. Tamam, geçen hafta mı söyledim? Tamam, önümüzdeki hafta söyleyelim. Hatırlatma onu. Gazze olaylarıyla alakalı.